Nie ma takiej potrzeby, odparła panna Silley z zimnym uśmiechem. Wezmę taksówkę, żeby odwiozła panią do domu. Proszę nie robić tyle zamieszania. Panna Silley nie podeszła do drzwi wejściowych z dziewczęcej toalety i otworzyła je. Zawsze jeżdżę do domu autobusem. Pan Hanning westchnął i popatrzył na panią Crossen, która wywróciła tylko oczami, ale zachowała kamienne milczenie. I to jest moment, w którym możemy pozostawić naszych bohaterów na chwilę samych i powrócić do Glasgow. Hit car, hitch me shiver. godzinie trzeciej. Myślę, że no właśnie, patrzę na książkę, może zdążymy całą opowieść dzisiaj zmieścić, ale no właśnie, powróćmy tam. Następnego dnia panna Sidley zatrzymała Roberta po lekcjach. Chłopiec wprawdzie niczym nie zasłużył na kary, więc nauczycielka po prostu oskarżyła go fałszywie. Nie miała najmniejszych wyrzutów sumienia. Robert był potworem, a nie małym dzieckiem. Musiała go zmusić, żeby się do tego przyznał. Straszliwie dokuczał jej kręgosłup. Uświadomiła sobie, że Robert dobrze o tym wie. Sądził, że to mu pomoże. Ale jej głowa w tym, żeby nie pomogło. Miała więc kolejną niewielką przewagę. Kręgosłup wszak bolał ją od 12 lat i wiele razy już dokuczał jak teraz. No, prawie jak teraz. Zatrzasnęła drzwi, zamykając się z chłopcem w klasie. Przez chwilę stała bez ruchu i w milczeniu obserwowała Roberta. Czekała, aż uczeń opuści wzrok, ale nie spuścił. Oddawał jej harde spojrzenie, a po chwili w kąciku ust pojawił się mu nawet lekki uśmiech. — Z czego się śmiejesz, Robercie? — zapytała cicho. — Nie wiem — odparła, ale uśmieszek nie schodził mu z twarzy. — Proszę, powiedz mi. Robert milczał. Milczał i uśmiechał się. Za okien dobiegł gwar dzieci. Odległy, monotonny i usypiający. Jedynym rzeczywistym dźwiękiem był hipnotyczny zgrzyt zegara nad drzwiami. Jest nas całkiem sporo, odezwał się nieoczekiwanie Robert takim tonem, jakby mówił o pogodzie. Słowa chłopca zamknęły pannie Sidley usta. W tej szkole jest nas 11. Całkowite zło, pomyślała zdumiona, czyste, nieprawdopodobne zło. Mali chłopcy, którzy opowiadają takie historyjki, idą do piekła, powiedziała dobitnie. Znam wielu rodziców, którzy nie są w stanie przekonać swoich bachorów, że tak właśnie jest. Robercie, ale naprawdę tak jest. Z małymi dziewczynkami bywa podobnie. Uśmiech Roberta stał się szerszy, prawie chytry. Panna Sidley, czy naprawdę chce pani zobaczyć, jak się zmieniam? Naprawdę chce pani to dokładnie sobie obejrzeć? Panna Sidley poczuła mrowienie w kręgosłupie. Wynoś się, powiedziała krótko, a jutro w szkole pojawi się z matką lub ojcem. Wtedy wszystko sobie wyjaśnimy. Tak, odzyskała pewny grunt pod nogami. Czekała, aż twarz chłopca zmieni wyraz, a w oczach pojawią się łzy. Ale uśmiech na twarzy Roberta stał się jeszcze szerszy. Teraz już chłopiec jawnie pokazywał w uśmiechu zęby. Będzie to jak pokazowa lekcja, prawda, panno Sidley? Robert, inny Robert, bardzo lubi lekcje pokazowe. Ciągle się tam ukrywa, ciągle jest w mojej głowie. Uśmiech ponownie zmarszczył chłopcu kąciki ust, niczym płomień kawałek papieru. Czasami się przemieszcza, a to swędzi. Chcę, żebym go wypuścił. Wynoś się, powiedziała tempo panna Sidley. Zgrzyt zegara wydał jej się bardzo głośny. Robert zmienił się. O, no i powiedzmy, tę przemianę sobie zostawimy na później. A na razie prosto z Berlina. Aparatczyk. Ciao. Tinel kaika maula, jo kier diskaba, advel mi zi. Chavo, tinel kaika maula, jo kier diskaba, advel mi. A ti nel so da cova a mangi o pel so da hvale a mi vudi Čavo budynęła taka mała. I oj, kiedy skrawa, a wrót mi budzi. Podmostewskie klimaty. Nasz Robert zmienił się. W jednej chwili jego twarz rozlała się jak roztopiony wosk, oczy zrobiły się płaskie i szerokie, niczym rozcięte ostrym nożem żółtka. Nos się rozszerzył, rozdeły nozdrza, a ust w ogóle nie było. Głowa się wydłużyła, włosy w ułamku sekundy przestały być włosami, bo przeobraziły się w splątane narośla. Robert zachichotał. Z miejsca, gdzie powinien być nos, dobiegł niski, przebrzydły dźwięk, ale nos został już pożarty przez dolną część twarzy. Nozdrza połączyły się, tworząc jedną czarną jamę, jak olbrzymie, rozwarte do krzyku usta. Robert, ciągle chichocąc, wstał i pod tym, czym stał się teraz, panna Sidney mogła dostrzec ostatnie nędzne resztki drugiego Roberta, prawdziwego małego chłopca, którego ten obcy stwór pochłonął. Inny Robert darł się jak maniak, był przerażony i chciał się wydostać. Panna Sidney uciekła. Skrzykiem przebiegła korytarz, a kilku wychodzących dopiero teraz ze szkoły uczniów obejrzało się, obserwując ją wielkimi, nic nierozumiejącymi oczyma. Pan Henning gwałtownie otworzył drzwi i wyjrzał na korytarz w chwili, kiedy ona, niczym dziki, wymachujący ramionami strach na wróble rysujące się ciemną sylwetką na tle jasnego wrześniowego nieba, wybiegła przez wielkie oszklone, szklane, szkolne drzwi. Pobiegł za nią. Grdyka latała mu jak szalona. Panno Sidley! Panno Sidley! Z klasy wyszedł Robert i z zainteresowaniem obserwował całą scenę. Ale panna Sidley niczego nie słyszała, niczego nie widziała. Zbiegła z głośnym klekotem obcasów po schodach, przebyła chodnik, wpadła na jezdnię. rozległ się ogłuszający ryk klaksonu i już majaczyła nad nią ogromna sylwetka autobusu. Szofer z przerażenia miał twarz białą jak gipsowa maska. Hamulce zawyły, a potem zasyczały jak rozjuszone smoki. Panna Sidley upadła. Spod olbrzymich kół wydobyły się smugi dymu i wóz zatrzymał się zaledwie o 20 centymetrów od jej kruchego, usztywnionego gorsetem ciała. Leżała drżąca na bruku, a wokół niej gromadził się tłum gapiów. Obróciła się na plecy i ujrzała wbity w siebie wzrok dzieci. Otaczały ją ciasnym kręgiem, niczym żałobnicy otwarty grób, a w głowach tego grobu stał Robert, jak mały zakrystian, którym ma rzucić pierwszy szpadel ziemi. Z daleka dobiegły urywane słowa kierowcy. Zwariowała, czy co? Boże mój, jeszcze 20 centymetrów. Panna Sidley popatrzyła na dzieci. Padały na nią rzucone przez nie cienie. Dziecięce twarze nie wyrażały żadnego wzruszenia. Na niektórych błąkał się tylko porozumiewawszy uśmiech i panna Sidley zdała sobie sprawę, że za chwilę znów zacznie krzyczeć. Wtedy do akcji wkroczył pan Henning. Rozpędził dzieciaki, a panna Sidley zaczęła cicho szlochać. No i pozostawmy ją w tym stanie przez chwilę. Kolejna. No właśnie, kolejna płyta, Here Comes the Moon King, Joy Guru, czyli The Bashish Batarha Bahata Haria na gitarze slide i nasi Wojtek Traczyk i Hubert Semler, kontrabas i bębny. 31 minut jeszcze nam pozostaje. Nie, teraz zaś... No właśnie. Nasza bohaterka przeżyła rozstrój nerwowy i przez długi czas nie przychodziła do pracy. Dyrektor prosił, by wzięła sobie wolne, a zatem poszła na urlop i zasugerował, by udała się do lekarza. Wszystko wyglądało już dobrze. Nasza bohaterka trochę się uspokoiła, nawet tęskniła za szkołą. W końcu przyszedł ten dzień i powróciła do klasy. Pierwszy tydzień po powrocie upłynął normalnie. Panna Sidley miała wrażenie, że klasa śledzi ją nieustannie wrogimi spojrzeniami. Gdy Robert spoglądał na nią z ławki w pierwszym rzędzie, na jego twarzy gościł zimny uśmieszek, a ona nie miała odwagi wywołać chłopca do odpowiedzi. Pewnego dnia, kiedy prowadziła z dziećmi zajęcia na boisku szkolnym, podszedł do niej z piłką pod pachą i uśmiechnął się. Jest już na stylu, żeby pani nie uwierzyła, oświadczył. I nikt w to nie uwierzy. Przesłał jej tak łobuzerskie spojrzenie, że pannie Sidley zaparło dech. To znaczy, gdyby chciała pani im o tym powiedzieć. Dziewczynka na huśtawce popatrzyła przez szerokość boiska prosto w oczy panny Sidley i zaczęła się śmiać. Nauczycielka łagodnie uśmiechnęła się do Roberta. Robercie, co przez to rozumiesz? Ale chłopiec odszedł już i, nie przestając się uśmiechać, wrócił na boisko. No właśnie. I teraz już, skoro nasz słuchacz jeżdżący wzdłuż i wszerz Europy ciężarówką ma swój dzień, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego, to patron tych kierowców, a w zasadzie nie tyle patron, co Bart, Antoni Kania, podwójnie, zabierze nas do Grodziska. Na bazarku, czuję się jak na jarmarku, jakbym był w supermarkecie, takim największym na świecie. Ciasno tutaj ktoś się trąca, ktoś przeprasza, ktoś potrąca. Panie, jesteś dla mnie panie serem, panie, gdzie się pchasz rowerem? Ja z Grodziska, ty z Grodziska, muszę ci się przyjrzeć z bliska. Chodźmy zaraz naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Przyszła kryska na matyska, widzę z pyska, żyj z Grodziska. Chodź, pójdziemy naprzeciwko i wypijemy razem piwko. Zniczę proszki i powidło, ryby, grzyby, szare mydło, młotki, szczotki i gazety, frytki, bitki i kotlety, garnki, buty i skarpety, trąbki, pompyki i gadżety. Ciasno tutaj ktoś mnie trącił, ktoś przeprasza, ktoś potrącił. Ja z Grodziska, ty z Grodziska, muszę ci się przyjrzeć z bliska. Chodźmy zaraz naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Przyszła kryska na matyska, widzę z pyska, żeś z Grodziska. Chodź, pójdziemy naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Pogadamy jak dwa braty, gdzie są grodziskie klimaty, gdzie się podziała wukatka, gdzie piekarnia u opłatka. Potem weźmiemy gitarę, zaśpiewamy nie dla zysku, nasze tango ukochane, tango o mieście Grodzisku. Ja z Grodziska, ty z Grodziska, muszę ci się przyjrzeć z bliska. Chodźmy zaraz naprzeciwko, wypijemy razem piwko.

Znajdowało się również pudełko z nabojami, którymi ostrożnie załadowała broń. Dokładnie tak, jak nauczył ją Jim. Uśmiechnęła się serdecznie do klasy, a zwłaszcza do Roberta. Chłopiec odpowiedział uśmiechem, ale ona wiedziała. Widziała mroczną obcość kryjącą się już pod jego skórą, błotnistą, pełną brudu. Nie miała pojęcia, co naprawdę wstąpiło w Roberta, ale niewiele ją to obchodziło. Żywiła jedynie nadzieję, że prawdziwy mały chłopiec odszedł na zawsze. Przecież nie chciała popełnić morderstwa. Zdecydowała, że prawdziwy Robert umarł już kompletnie, czy kompletnie zwariował, żyjąc tak długo w odrażającym, rozpełzłym stworze, który chichotał w klasie i sprawiał, że panna Sidley z wrzaskiem wybiegała na jezdnię. A gdyby nawet żył, wyzwolenie go z udręki będzie wyłącznie aktem łaski. Dzisiaj zrobimy sprawdzian, zakomunikowała. W klasie nie rozległ się ani jęk zawodu, ani strachu. Dzieci po prostu patrzyły na nią. Ich wzrok czuła na sobie jak ciężar. Olbrzymi, przygniatający. To szczególny sprawdzian. Będę was brała po kolei do sali z kopiarkami. Tam każdemu wręczę test. Później będziecie mogli wyjąć słodycze i iść do domu. No, jak wam się podoba ten pomysł? Uczniowie przesłali puste uśmiechy i milczeli. Robercie, czy mogę cię prosić pierwszego? Robert wstał. Z twarzy nie schodził mu lekki uśmiech. Całkiem otwarcie marszczył nos. Oczywiście, panna Sidley. Panna Sidley sięgnęła po torebkę i ruszyli zgodnie pełnym ech korytarzem. Mijali klasy, z których dobiegało monotonne recytowanie. Pomieszczenie z kopiarkami znajdowało się na samym końcu holu, za ubikacjami. Przed 2 laty zostało pokryte płytkami dźwiękoszczelnymi. Stare maszyny były duże i pracowały nadzwyczaj głośno. Panna Sidney puściła chłopca przodem i zamknęła za nim drzwi. Przekręciła klucz w zamku. O, i to jest dobry moment, by przystać i jakąś mrożącą krew w żyłach pieśń podesłać Imania Dimania z Litwy. No, może nie jest mrożąca krew, ale za to ładna. znaczy, że pan Sławomir, tak, jeszcze jest naszym słuchaczem z Zakółka. Również jego pozdrawiamy w jego święcie, przy jego święcie. A nasz Robercik uśmiechał się niewinnie. Panna Sidley puściła chłopca przodem i zamknęła za nim drzwi. Przekręciła klucz w zamku. Nikt cię nie usłyszy, powiedziała spokojnie i wyciągnęła broń. Ani ciebie, ani tego. Robert uśmiechał się niewinnie. A jednak jest nas wielu, znacznie więcej niż tutaj. Położył drobną dłoń na podajniku papieru kopiarki. Czy życzy pani sobie, żebym zmienił się jeszcze raz? Zanim panna Sidley zdążyła cokolwiek powiedzieć, twarz Roberta zaczęła groteskowo lśnić pod skórą i panna Sidley strzeliła raz w głowę. Upadł plecami na półki pełne papieru, a potem osunął się lekko na podłogę. Mały, martwy chłopiec z czarną dziurką tuż pod prawym okiem. Wyglądał bardzo wzruszająco. Panna Sidley stała nad nim i ciężko łapała powietrze. Policzki miała białe, leżącą, a postać nie ruszała się. Była człowiekiem, była Robertem. To tylko wytwór twego umysłu, Emily. Wszystko to powstało tylko w twoim umyśle. Nie, nie, nie. Wróciła do klasy i zaczęła po kolei sprowadzać dzieci do pomieszczenia z kopiarkami. Zabiła 12, a zabiłaby wszystkie, gdyby pani Krosen nie pojawiła się po ryzę papieru podaniowego. Oczy pani Krosen prawie wyszły z orbit. Dłonią zasłoniła usta. Zaczęła krzyczeć. Ciągle jeszcze krzyczała, kiedy pani Sidley wyciągnęła broń i położyła jej na ramieniu. Musiałam to zrobić, Margaret, odezwała się. To straszne, ale musiałam. One wszystkie były potworami. Pani Krosen patrzyła na barwne ubrane postaci leżące obok kopiarek, ale nie przestawała krzyczeć. Mała dziewczynka, którą panna Sidley ciągle trzymała za rękę, płakała nieustannie i monotonnie. Zmień się, poleciła jej panna Sidley. Zmień się przed panią Krosen. Pokaż jej, że musiałam to zrobić. Ale dziewczynka płakała i płakała. Zmieniaj się, do cholery, wrzasnęła panna Sidley. Ty wstrętna dziewucho, odrażający, rozpełzający się stworzy, ty brudna, nienaturalna suko. Zmieniaj się, do cholery ciężkiej. No, zmieniaj się, uniosła broń. Dziewczynka skuliła się, panna Krosen niczym kotka zasłoniła sobą dziecko i panna Sidley dała za wygraną. No i w zasadzie to prawie już koniec, bo do procesu nie doszło. Gazety domagały się sądu, ale w końcu naszą bohaterkę umieszczono w stosownym szpitalu Juniper Hill w Augustie i poddano ją wnikliwym badaniom. Nafaszerowano najrozmaitszymi lekami i miała seanse terapeutyczne. Na razie damy jej odpocząć. Si kurtu ja si kalpa pui si shai tum shai nakstinya i nakstinya shai tum shai nakstinya i nakstinya i ai pie mali stup pui si di ai pie mali stup pui si di esteu dua sho naktis mais esteu dua sho naktis mais esteu dua sho naktis mais esteu dua sho naktis mais pate i ja sho pagle ti pagole pate i ja sho pagle ti pagole pate i ja sho pagole ti pate i ja sho kad rociņu nogulēsi, kad rociņu nogulēsi, es tev sāli nobučošu, nobučošu, es tev sāli nobučošu, nobučošu, es tev sāli nobučošu, es tev sāli nobučošu par to mīļo gulēšanu, gulēšanu, par to mīļo gulēšanu, gulēšanu, par to mīļo gulēšanu, par to mīļo gulēšanu, par to jauko valodiņu, valodiņu. Do końca naszej podróży. W związku z tym po raz ostatni jeszcze... No właśnie, nazywał się Buddy Jenkins, a psychiatra była dla niego... Psychiatria była dla niego wyzwaniem. Z notatnikiem w ręce zajął miejsce za lustrem weneckim i spoglądał na pomieszczenie, które przerobiono na pokój dziecinny. Na przeciwległej ścianie nawalowana była krowa skacząca do księżyca i mysz z zegarkiem. Panna Sidley siedziała w fotelu na kółkach, w dłoniach miała książkę z bajkami i była otoczona grupką ufnych, zaślinionych, uśmiechających się dzieci. Dzieci kompletnie cofniętych w rozwoju. Uśmiechały się do niej, śliniły, dotykały jej małymi, wilgotnymi palcami. A przy sąsiednim lustrze pielęgniarze czekali na pierwszy odruch agresji panny Sidley. Przez pewien czas Buddy sądził, że panna Sidley wróciła do normy. Czytała na głos, pogładziła jedną z dziewczynek po głowie, pocieszyła małego chłopca, który potknął się o klocek i upadł, ale nagle dostrzegła coś, co ją zaniepokoiło. Zmarszczyła brwi, a potem odwróciła się do dzieci. Proszę mnie stąd zabrać, powiedziała w przestrzeń cichym, bezbarwnym głosem. Zabrano ją. Buddy Jenkins obserwował spoglądające za nią dzieci. Oczy miały szeroko otwarte i puste, ale lśniła w nich jakaś głębia. Jedno uśmiechnęło się, inne łobuzersko wsunęło palec do ust. Dwie małe dziewczynki objęły się i zachichotały. Tej nocy panna Sidley podrżnęła sobie gardło kawałkiem lusterka. Po tym zdarzeniu Buddy Jenkins coraz baczniej i baczniej obserwował dzieci. W końcu nie potrafił wprost oderwać od nich wzroku. Zamykam słówkiem książkę, to Stephen King, jedno z jego opowiadań. Zamknę książkę, to nawet nie wiem jaki tytuł, ale zaraz sobie znajdziemy. Udręka małych dzieci. Głowyszym tapeć wam barakajan talinien jej. Dać chrenich at kolos majos tek pakeni, sanam wawonich mandoj wekan szenet, mad wuolig ang arms marinowy gesharak, san fahe san tapeć radein. Wapiper in mana fuchet drama kale farem, dyngahien a fuj. Go rzeczy kauser, si tauser, i brolegan, kaun ruszcze tas, ruszcze schrake, i karagan, sprety, i mhał, mama, do hoszanan, skłygile satan, chorei. Bambichu ma gintri se sete ma koniew, a tau ma gennolin, sa mowoch trafalec, a frikisz na strojkin, sa wrog, ro choreg, zlewa, czy chodan, na jej. The most of the Brannigans, Kelly, Shalini, Segedi, Flanagan, Michael, Mahogan, Yowai, for Rafferty, Slake and McCafferty, hey. Om Kuom, Kuom, Shin Kadam, Thane, Kuom, Kuom, Shin Sadder, Dom, Kuom, Kuom, Shin Kapaj, Bamaradan, and Halloween, and Jay. Such a cruel, you've unsatted, fast blue to your course, and a strew to your clocking. Got feather, a ball, and a spike, and a bobby, said glue to your carriage, go straight. Oh, Brian, so Brian, so Riley, so Ligerum, oh, Briari, so Leary, so Shady, so Sigerum, oh, Hara, Macara, oh, Lara, so Ligerum, Barney McFiddy's McDay. Chicken feet and I'm cup at your cloop of them joints, got frog and follow, gum to bad and kings to play for other, my brother and the sound and jay. Om Kuom, Kuom, Shin Kadam, Thane Kuom, Kuom, Shin Sadder, Dom Kuom, Kuom, Shin Kapach, Bambarakan, and Halim. Marianne Kennedy, prawie już na zakończenie, ja przypomnę, że w zaprzyjaźnionym programie drugim od północy, z soboty na niedzielę, więcej takiej muzyki właśnie folkowej. Marianne Kennedy pojawi się na pewno, tak samo jak to, co dzisiaj Państwu się podobało, Sprocket i Kroket z Danii. Ja, o, sir. 1, 2...